ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مُقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبی قیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مفتهم محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من ارب و من اجانی ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن ابي جن وعن عثمان ذو الكرم اللہ جل مجد کریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و بارک وسلم کی ذات قدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین حج کے ایام قریب آ رہے ہیں تو بہت سارے دوست کافی دنوں سے اصرار فرما رہے تھے حکم فرما رہے تھے کہ حج کے بارے میں کچھ بیان ہونا چاہیے تو ایوب بھائی سب سے زیادہ کہتے تھے لیکن آج وہ تشریف نہیں لائے بلکہ کل بھی انہوں نے حکم فرمایا تھا تو آج کچھ تھوڑا سا درس سے ہٹ کر حج بیت اللہ زیارت گنبد خضرا اور سفر مدینہ کے بارے میں مختصر بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس بے شک پہلا گھر کے لوگوں کے لیے بنایا گیا جلدی جو بچہ تھا مبارکن جو مکہ میں ہے برکت والا وہدن للعالمین اور تمام ہدایت ہے تمام جہان کے لیے پھر آیاتن اس میں نشانیاں ہیں بیناتن واضح مقام ابراہیم وہاں مقام ابراہیم ہے وہاں صفا و مروہ ہے وہاں حکیم ہے وہاں حجر اسود ہے یہ رب کی نشانیاں ہیں ومن داخلہ کان آمنن اور جو شخص اس میں داخل ہوا امن سے ہو گیا وللہ علی الناس حج البیت اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے من استطاع علیہ سبیلا جو شخص بے اعتبار راستہ کے اس کی طاقت رکھے ومن کافر اور جس نے کفر کیا فإن اللہ غنی عن العالمین تو اللہ بے نیاز ہے ایک اور جگہ اللہ جل وعلا کریم نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ حج عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو تو سب سے پہلے تو یہ کہ حج ہے کیا حج ایک عبادت ہے ویسے تو اسلام میں جو بھی عبادت ہے اس کو دیکھا جائے تو کسی نہ کسی کی یاد پیدا ہوتی ہے لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے قدم قدم پر اللہ کے نیک بندوں کی لاشیں وابستہ ہیں خانہ کعبہ اس کا بنایا جانا اس کا طواف زمزم شریف مقام ابراہیم حجر اسود صفا و مروہ منا و عرفات مصطلفہ یہ سارے کے سارے بستیاں اور پہاڑ گرم پاک اور اس کا ارد گرد یہ کسی نہ کسی نیک آدمی کی یاد تازہ کرتا ہے کسی نہ کسی اللہ کے نبی کی یاد تازہ کرتا ہے تو جب رب نے اپنی عبادت میں اپنے بندوں کی یاد رکھ دی ہر قدم پر دیکھیے کون سا حاجی ہوگا جو صفا مروہ کی سعی کرے اور سیدہ حاجرہ کو یاد نہ کرے کون سا ایسا حاجی عمرہ کرنے والا ہوگا جو زمزم شریف پیے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو یاد نہ کرے کون سا ایسا آدمی ہوگا جو میدان میں منا میں جا کر اور عرفات میں جا کر وقوف کرے اور قربانی کرے اور سیدنا ابراہیم اور سیدنا آدم کو یاد نہ کرے حج کے قدم قدم پر اللہ کی یاد کے ساتھ اللہ کے بندوں کی یاد وابستہ ہے اور دین اور قرآن ہمیں یہی چیز بتاتا ہے کہ جو جنہوں نے اللہ کی یاد کو تازہ کر دیا اللہ نے ان کی یاد کو قیامت تک کے لیے قائم و دائم رکھ دیا دیکھیے حج کے مناسب دیکھتے جائیے تو حج کے مناسب میں کموں کے تمام مناسب کی ایسے ہیں جو کوئی نہ کوئی سنت ہے ہر آدمی اور دیکھیے اللہ جل مجبور کریم نے اسی طریقے سے ان کو قائم و دائم رکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام و تسلیم کا ایڑیاں مارنا اور آپ کی ایڑیوں کے صدقے سے پانی کا نکلنا کتنی برکتیں ہیں اس پانی میں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے صدقے سے ملا کتنی بیماریوں کی شفا ہے اس میں اور پھر بھوک اور پیاس دونوں اکٹھے مٹاتا ہے دنیا میں کوئی پانی ایسا نہیں پیاس تو ہر پانی بجھاتا ہے لیکن بھوک بھی مٹا دے، یہ زمزم شریف کی ہی ایک خوبی ہے. اب جو آدمی دیکھے ساری دنیا کے پانی حکم ہے بیٹھ کر پیو، لیکن جو ایک اللہ کے نبی کے قدموں کے صدقے ملا، قدموں کو ہیلیوں کو چونتے ہوئے آیا، اس کا ادب یہ ہے کہ اس کو کھڑے ہو کر پیو. صفا مروہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما. یہ صفا اور مروہ ہیں تو دو پہاڑیاں، لیکن اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. تب جو بھی تم میں سے کوئی عمرہ کرے یا حج کرے تو اس کو چاہیے کہ صفا اور مروہ کی سائی کرے. اور کیسے سائی کرے؟ دعائیں نہیں، اسی طریقے سے جس طریقے سے سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چلی، اسی طریقے سے چلے جہاں سے وہ دھوڑی وہاں دھوڑے. ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ مجد و کریم نے اپنی اس بندی کی قیامت تک کے لیے یادگار رکھ دی. کیونکہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب چلتی تھی تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھتی تھی کہ کوئی درندہ کوئی چیز ان کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن جب وہاں پہنچی کہ جہاں صفا اور مروہ کے درمیان ذرا جگہ اونچی تھی، آپ کی نظر وہاں تک نہ جاتی تو آپ کوشش کرتی کہ وہاں سے جلدی کے ساتھ گزرتی، دوڑ کر گزرتی. تو اللہ نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ کہہ دیا کہ وہاں سے دوڑ کر گزرا کرو، اگر کہ اب وہاں اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے، اگر کہ آپ بہت ساری جگہوں کے خانہ کعبہ تک نظر نہیں آتا وہاں سے، لیکن حکم کیا ہے اسی طریقے سے دھڑو. تو حج جو ہے یہ الحمدللہ یادگار انبیاء ہے، یادگار خلیل اللہ ہے، یادگار اسماعیل ذبیح اللہ ہے، یادگار سیدہ حاجرہ ہے، یادگار سیدنا آدم علیہ السلام و تسلیم ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار ہے. آج لوگ کہتے ہیں کسی کی یاد منانا، کسی کی یاد کو قائم رکھنا اور اس کی نشانی بنانا یہ بدعت ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے تو یہ یادگاریں قائم رکھی ہوئی ہیں، جہاں حضرت ابراہیم نے شیطان کو پتھر مارے، کنکر مارے، جہاں پتھر لا کر دیے گئے، اگر وہاں اور شیطان نہیں، لیکن سب اس کو مل رہا ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے شیاطین کو، شیطان کو پتھر مارے تھے، اور تم یہاں جاؤ تو شیطان کو پتھر مارو. تو یہ اللہ جل مجد الکریم نے ایک ایک چیز حج نے جو ہے وہ یادگار کے طور پر قائم رکھ دی. صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا، لہذا حج کرو. ایک شخص نے عرض کیا حرج ہو، جب کسی بات کو بیان نہ کروں تو تم اس سے سوال نہ کیا کرو. اگلے لوگ کثرت سوال اور پھر انبیاء کی مخالفت ہلاک ہوئے، لہذا جب میں کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اسے کرو، اور جب میں کسی بات کو منع کروں تو اسے چھوڑ دو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارک و سلم کا یہاں اختیار بھی ثابت ہو رہا ہے کہ میرے آقا مختار کل ہیں. ہاں کہہ دیں تو ہاں ہے، اور نہ کہہ دیں تو نہ ہے. جو حکم ہوا کہ حج فرض کیا گیا تو اب کیونکہ یاد چلا کیا ہر سال، اب دیکھیے وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، اس کی ناطق حکومت پہ لاکھوں سلام، کہ جو نکلتی ہے بات تو وحی خدا ہوتی ہے. میرے آقا ہاں کہہ دے تو فرق میں تمہیں کہہ دوں، جو کہہ دوں عمل کرو، منع کر دوں تو رک جاؤ، اور زیادہ جو ہے وہ سوال نہ کیا کرو. کیونکہ کثرت سوال جو ہیں اسی وجہ سے پچھلی قومیں ہلاک ہو گئیں. صحیحین میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ حضور کائنات آقا اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کون سامان افضل ہے؟ فرا اللہ رسول پر ایمان عرض کی گئی، پھر فرا اللہ جوان جہاد عرض کی گئی، پھر فرا حج مبرور. بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، جس نے حج کیا اور خوش کلام نہ کیا اور فسق و فجور نہ کیا تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ حضرت ابو ہریرہ سے گزاری، عمرہ سے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے، اور حج مبرور کا ثواب تو جنت ہی ہے. مسلم ابن خزانہ مغرمہ امر ابن عاص رضی اللہ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید حج ان گناہوں کو دفع کر دیتا ہے جو اس سے پہلے ہو چکے. اسی طریقے سے سیدہ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کمزوروں کے لیے جہاد ہے، اور ام المومنین صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ، عورتوں پر جہاد ہے؟ فرمایا ہاں، ان کے ذمہ وہ جہاد ہے جس میں لڑنا نہیں، حج و عمرہ ان کے لیے جہاد ہے. صحیح عین میں یوں سے مروی ہے کہ ہمارا تمہارا جہاد حج ہے. اسی طریقے سے ترمذی ابن خزیمہ اور ابن حبان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں، حج عمرہ مساجی گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جو لکڑے گھٹی لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب تو جنت ہی ہے. بخاری مسلم مزید اور نسائی ابن ماجہ وغیرہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے مترادف. سبحان بزار نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ حضور نے فرمایا، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا. سبحان اسی لوگ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے منکر، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی کیا شان ہے کہ ایک حاجی جو حج مبرور کرتا ہے اپنے خاندان والوں میں سے 400 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسا اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. بہتی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو خانہ کعبہ کے قصب سے آیا اور اونٹ پر سوار ہوا، جو قدم اٹھاتا اور رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نیکی لکھتا ہے اور خطا کو مٹاتا ہے اور درجے بلند فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب کعبہ مظمہ کے پاس پہنچا اور طواف کیا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی تو لایا یا بال کٹ رہے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے کہ مکہ سے پیدل حج کو جائے یہاں تک مکہ واپس آئے تو کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں ہر شریف کی نیکیوں کے لیے کسی لائیں گی. کہا گیا کہ ہر کی نیکیوں کی مقدار کیا ہے؟ وہ ہر نیکی 100,000,000 نیکی ہے، تو اس حساب ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں بنتی ہیں. سبحان اللہ. امام البخاری نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور اکبر صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، حج عمرہ کرنے والے کے اللہ کے وفد ہیں، اللہ نے انہیں بلایا، یہ عادل ہوئے، انہوں نے اللہ سے سوال کیا، اس نے انہیں دیا. اسی کے مثل سینا عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کیا کہتا ہے نام ہے، حاجی کی مفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کے لیے بھی اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. حاجی جس کے لیے دعا کرے گا اس کی دعا اس کے لیے بھی کام قبول ہوگی. اس میں امین ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج فرض جلد ادا کرو. کیا معلوم کیا پیش آئے. ابو داؤد دارمی کی روایت میں یوں ہے کہ جس کا حج کا رہتا ہو تو جلدی کرے. ابرانی عورت میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت راوی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤد کی اے اللہ جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو انہیں تو کیا عطا فرمائے گا. فرمایا ہر زائر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے. ان کا مجھ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں انہیں عافیت دوں گا اور جب وہ اسے ملیں گے تو ان کی مدد فرما دوں گا. فرمانی کبیر نے بازار ابن عمر رضی اللہ عنہ سے راوی کہتے ہیں کہ میں مسجد مینا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا. ایک انصاری اور ایک سختی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا. پھر کہا یا رسول اللہ ہم کچھ پوچھنے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور نے کہا اگر تم چاہو تو میں بتاؤں کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو. تو ان کی آتا ہے آ فرما دے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو اسی آہوجا کے گھر سے نکل کر بیت الحرام کا کثرت سے جانے کو دراہم کرے اور یہ کہ اس نے تیرے لیے کیا سواد ہے اور سواد کے بعد دو رقصے پڑھنے کو اور یہ کہ اس نے تیرے لیے کیا سواد ہے اور صفا مروا کے درمیان سائی کو اور یہ کہ اس نے تیرے لیے کیا سواد ہے اور عرفہ کی شان کے وقوف کو اور تیرے لیے اس نے کیا سواد ہے اور جمار کی رمی کو اور اس میں تیرے لیے کیا سواد ہے اور قربانی کرنے اور اس میں تیرے لیے کیا سواد ہے اور اس کے ساتھ طواف فادہ کو. اس شخص نے حج کی قسم اور سجاد کی جس نے حضور کو حج کے ساتھ بھیجا میں اسی لیے گھر سے نکلا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کو گرہ کروں. کتنا آقا آپ فکروں کے حالات جانتے ہیں. آپ فرمائیے کہ اب میرے لیے کیا سواد ہے. تو اشار جمعہ جب تو بیت الحرام کے کثرت سے گھر سے نکلے گا تو ان کے ہر قدم رکھنے اور ہر قدم اٹھانے پر تیرے لیے نیکی لکھی جائے گی. تیری خطاب اٹھائی جائے گی اور طواف کے بعد دو رقطیں ایسی ہیں جیسے اولاد اسماعیل میں سے کوئی غلام آزاد کیا ہو اور صفا مروہ کے درمیان صحیح سب غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. اور ایسا کے دن مقبول کرنے کا حال یہ ہے کہ اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف خاص سجدہ فرماتا ہے اور تمہارے ساتھ ملائکہ پر مباحات فرماتا ہے اور اشارہ فرماتا ہے کہ میرے بندے دل دور سے ترا زندہ سر میری جانت کے امیدوار ہو کر حاضر ہوئے. اگر تمہارے بنا ریت کی گنتی اور بارش کے قطروں اور سمندر کی جھاگ سے برابر ہوں تب بھی میں سارے کے سارے تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. میرے بندے واپس جاؤ تمہاری مغفرت ہو چکی اور اس کی جس کی تم شفاعت کرو اس کی بھی مغفرت ہو چکی. اور جنگلوں پر رمی کرنے میں ہر کنٹری پر ایک ایسا گناہ قبیلہ مٹا دیا جائے گا جو ہلاک کرنے والا ہے. اور قربانی کرنا تیرے رب کے حضور تیرے لیے ذخیرہ ہے اور شرم ڈانے میں ہر بار کے بدلے میں نیکی لکھی جائے گی اور ایک گناہ مٹایا جائے گا. اس کے بعد خانہ کعبہ کے طواف کا یہ حال ہے کہ تو طواف کر رہا ہے اور تیرے لیے کچھ گناہ نہیں. ایک فرشتہ آئے گا اور تیرے شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہے گا کہ آئندہ زمانے میں عمل کر گزشتہ زمانہ میں جو کچھ تیرے سب کا سارے کا سارا معاف کر دیا گیا. حضرت کبھی امام ابو ہریرہ حضرت کبھی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا سواب لکھا جائے گا. اور جو عمرہ کرنے کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے والے کا سواب لکھا جائے گا. یعنی راستے میں اگر ایک آدمی فوت ہو گیا وہاں پہنچ نہیں سکا تو ہر سال جب حج جائے گا تو اس کے نامہ اعمال ایک حج کا سواب لکھ دیا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ کرے محبوب کے سچے کہیں انہیں راہوں میں ہمیں بھی موت عطا فرما دے. آقا کے شہر میں آقا کی نگری میں آقا کے قدموں میں دوسرے دوسرے میں ہے حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے. آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صدا میں حج یا عمرہ کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا اس کی پیشی نہیں ہوگی. قیامت کے دن نہ حساب ہوگا اور اس سے کہا جائے گا کہ جا بنا حساب کے تو جنت میں داخل ہو جا. امام ابراہیم اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر یہ گھر اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، پھر جس نے حج کیا یہ عمرہ وہ اللہ کی زمان میں ہے، اگر مر جائے تو اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخل فرمائے گا، اور گھر کو واپس کر دے تو اجر عظیم غنیمت کے ساتھ واپس کرے گا۔ اللہ اکبر۔ شیخ سننا منی سے مر گئی ہے اب جو حاجی کو کیسا ہونا چاہیے، فرمایا پرا گندا سر میلا کچالا، دوسرا کی یارسلا حاجی کتنا سر لگ رہا ہے، پرا بلند آواز سے لبے کہنا اور قربانی کرنا، کسی اور نے عرض کی سیدھا ہے، فرمایا پیشہ اور سواری۔ اچھا بتائے حج نامہ رام باندھ کا نمی دل حج اپنے خیر میں اور مجمع کے طواف کا عرض کے لیے خاص وقت مقرر ہے کہ اتنے بھی افعال کیے جائیں گے تو حج ہے۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اس کی فرضیت تک ہی ہے جس کی فرضیت کا انکار کرے دائرہ احرام سے خارج ہے، مگر عمر میں صرف ایک بار فرض ہے، دکھاوے کے لیے حج کرنا اور مال حرام سے حج کو جانا حرام ہے، حج کو جانے کے لیے جس سے اجازت لینا واجب ہے بغیر اس کی اجازت کے جانا مکروہ ہے، مثلا ماں باپ اگر اس کی خدمت کے محتاج ہوں اور ماں باپ نہ ہوں تو دادا دادی کا حکم بھی یہی ہے، یہ حج قرض کا حکم ہے، نقل ہو تو بلکن والدین کی اطاعت کرے۔ جب حج کے لیے جانے پر قادر ہو، حج فوراً فرض ہو گیا یعنی اسی سال میں، اور آپ کا تیر گناہ ہے اور چل سال تک نہ گیا تو فاسق ہے، اس کی باہی مردود، مگر جب کرے گا تو اس کی قضا نہیں ادا ہی ہوگا، وہ مال موجود تھا حج نہ کیا پھر وہ مال طلب ہو گیا تو قرض لے کر جائے گا، قرض لے کر جائے اگر تو جانتا ہو کہ یہ قرض ادا نہ ہو سکے گا، مگر نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ قدرت دے گا ادا کروں گا، پھر اگر ادا نہ ہو سکا اور نیت ادا کی تھی تو امید ہے کہ اللہ جل مجدور کریم اس پر معافضہ نہ فرمائے گا۔ حج کا وقت شوال سے 10ویں دل حج تک ہے، جس سے بہتر حج کے افعال نہیں ہو سکتے، سوائے احرام کے جو احرام اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اگرچہ مکروہ ہے۔ اور حج ہونے کی شرائط کیا ہے، حج واجب ہونے کی آپ شرطیں ہیں، جب تک ساری کی ساری نہ پائی جائے حج فرض نہیں، اسلام نمبر 1، لہٰذا اگر مسلمان ہونے سے پیش کر افطار تھے پھر فقیر ہو گیا اور اسلام لایا تو زمانہ کفر کی اصلاح کی بنا پر اسلام لانے کے بعد حج فرض نہیں ہوگا، جب افطار تھی افطار نہ تھا، اور اب کیا ہوگا تو افطار نہیں ہے، مسلمان کو اگر افطار تھی اور حج نہ دیا تھا اب فقیر ہو گیا تو اب بھی فرض ہے۔ حج کرنے کے بعد معاذ اللہ مرتد ہو گیا پھر اسلام لایا تو اگر افطار ہو تو پھر حج کرنا فرض ہے، کہ مرتد ہونے سے حج وغیرہ سب اعمال باطل ہو رہے ہیں، یوں ہی اگر اپنا حج میں مرتد ہو گیا اور احرام باطل ہو گیا تو اگر کار میں احرام باندھا تھا پھر اسلام لایا، اگر پھر سے احرام باندھا اور حج کیا تو ہوگا وغیرہ نہیں، تالو حرم میں ہو تو یہ بھی ضروری ہے کہ جانتا ہو تو اسلام کے فرائض میں حج ہے، لہٰذا جس وقت استطاعت تھی یہ مسئلہ معلوم نہ تھا، اور جب معلوم ہوا اس وقت استطاعت نہ ہو تو فرض نہ ہوا، اور جاننے کا ذریعہ یہ ہے کہ 2 مردوں یا 1 مرد 2 عورتوں نے جن کا فسق نہ ہونا ظاہر اسے خبر دیں، اور ایک آئے نے خبر دی جب واضح ہو گیا اور دارالسلام میں ہے تو اگرچہ حج فرض ہونا معلوم نہ ہو فرض ہو جائے گا، دارالسلام میں فرائض کا علم نہ ہونا عذر نہیں ہے۔ نمبر 3، بلوغ، نابالغ نے حج کیا یعنی اپنے آپ جب کے سمجھدار ہو یا اس کے ولی نے اس کی طرف سے احرام باندھا ہو، جب کہ نہ سمجھ ہو بہرحال وہ حج نہ فرض ہوا، جب الاسلام یعنی حج مرد کے قائم نابالغ نے حج کا احرام باندھا اور وہ دوسرے سر سے دیکھ کر بالغ ہو گیا، تو اگر اسی پہلے احرام پر رہا حج نہ فرض ہوا، اسلام کا فرض حج نہ ہوا، اگر نئے سرے سے احرام باندھ کر وہ دوسرے سر پر کیا تو حج فرض ادا ہو گیا۔ نمبر 4، آدمی کا عاقل ہونا، کہ بغیر عاقل کے حج فرض نہیں ہوتا، مجنون پر حج پاگل پر حج فرض نہیں ہے، مجنون تھا اور وہ پوچھے ایسا کہ پہلے جنون جاتا رہا اور نیا احرام باندھ کر حج کیا تو یہ فرض حج ادا ہو گیا وغیرہ نہیں، حج کرنے کے بعد پاگل ہوا پھر اچھا ہوا فاضل کا حج پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یعنی اب اسے دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں. اگر احرام کے وقت اچھا تھا پھر فاضل ہو گیا اور اسی حالت میں افعال ادا کیے پھر برسوں کے بعد اس میں آیا تو حج فرض ادا ہو گیا. نمبر پانچ، آزاد ہونا، باندی یا غلام پر حج فرض نہیں اگر کہ مدبر یا مقاتل یا ام ولد ہوں، اگر جن کے مالک نے حج کرنے کی اجازت دے دی ہو. اسی طریقے سے نمبر چھ، تندرست ہو کہ حج کو جب کے آزاد سلامت ہوں، آنکھوں والا ہو، اپاہج اور فالج والے اور جس کے پاؤں کٹے ہوں اور دوسرے پر کے سواری پر خود نہ بیٹھ سکتا ہوں حج فرض نہیں ہے. یوں ہی اندھے پر بھی حاضر نہیں اگر ہاتھ پکڑ کر لے چلنے والا اس سے. ان سب پر یہ بھی واضح نہیں کہ کسی کو بھیج کر اپنی طرف سے حج کرائیں یا پھر وصیت کر جائیں، اور اگر پہلی اٹھا کر حج کر لیا تو صحیح ہو گیا. اسی طریقے سے مکہ مدینہ سے تین دن سے کم کی راہ والوں کے لیے سواری شرط نہیں، اگر کے پیدل چل سکتے ہوں تو ان پر حج فرض ہے. نکاح سے باہر رہنے والا جب نکاح تک پہنچ جائے اور پیدل چل سکتا ہو تو سواری اس کے لیے شرط نہیں، اس کی ضرورت نہیں. مکہ اور مکہ کے قریب والوں کو سواری کی ضرورت ہو تو خچر یا گدے کے کرایہ پر قادر ہونے سے بھی سواری پر قدرت ہو جائے گی. اگر کوئی بھی چیز جیسے آج کل گاڑی ہے، پیدل کی طاقت ہو تو پیدل حج کرنا اصل ہے. حدیث میں ہے جو پیدل حج کرے اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا پیچھے. اب یہ ہو رہا ہے کہ حج وجود کے ادا کرنے کی شرائط کیا ہے. یہاں تک کہ وجود کی شرائط کا بیان اور شرائط ادا وہ پائے جائیں تو وہ خود حج کو جانا ضروری ہے. یہ سب نہ پائے جائیں خود جانا ضروری بلکہ دوسرے سے حج کرا سکتا ہے یا وصیت کر جائے، مگر اس میں یہ بھی ہے ضروری ہے کہ حج کرانے کے بعد آخر عمر تک خود قادر نہ ہو، ورنہ خود بھی کرنا ضروری ہوگا. وہ شرائط یہ ہے کہ راستہ میں امن ہونا، یعنی اگر غالب وہاں کرانتی کا ہو تو جانا واجب ہے. اگر بعد امنی کے زمانے میں انتقال ہو گیا اور وجود کی شرطیں پائی جاتی تھی تو حج بدل کی وصیت ضروری ہے. اگر امن کے لیے کچھ رشوت دینا پڑے، یعنی راستے میں ڈاکٹر ہو تو وہ بھی دے کر جائے. عورت کا غلام اس کا محرم نہیں. اگر عورت کو مکہ تک جنگ میں تین دن یا زیادہ کا راستہ ہو تو اس کے ہمراہ شوہر یا محرم ہونا ضروری ہے. خال عورت جوان ہو یا بڑھیا اور تین دن سے کم راہ ہو تو بغیر محرم شوہر کے بھی جا سکتی ہے. یہ ہے اگر پیدل چلا جائے تو محرم سے مراد وہ مرد ہے جس سے ہمیشہ کے لیے عورت کا نکاح حرام ہے، ہر نسل کی وجہ سے نکاح حرام ہو، جیسے باپ بیٹا بھائی وغیرہ یا دوست کے رشتہ سے نکاح کی حرمت ہو، جیسے رضائی باپ یا بیٹا وغیرہ، یا سسرالی رشتہ سے حرمت آتی ہو، جیسے خسر شوہر کا بیٹا وغیرہ. شوہر یا محرم جس کے ساتھ سفر کر سکتی ہے اس کا عاقل بالغ فیض غیر فاسق ہونا شرط ہے. مجموع یا نابالغ یا فاسق کے ساتھ نہیں جا سکتی. آزاد یا مسلمان ہونا شرط نہیں، البتہ مجوسی جس کے اعتقاد سے محرم سے نکاح جائز ہے اس کے ہمراہ سفر نہیں کر سکتی. مراحل لڑکا لڑکی جو بالغ ہونے کے قریب ہوں، بالغ کے حکم میں ہیں، یعنی مراحل کے ساتھ جا سکتی ہے، اور مراحل کو بھی بغیر محرم یا شوہر کے سفر کی اجازت کی ممانعت ہے. اور اب بغیر محرم یا شوہر کے حج کو بھی تو گناہگار ہوئی، مگر حج کرے گی تو حج ادا ہو جائے گا. اور اس کے نہ شوہر ہے نہ محرم تو اس پر یہ واجب نہیں کہ حج کے جانے کے لیے نکاح کرے، اور جب محرم ہے تو حج فرض کے لیے محرم کے ساتھ جائے اگر کہ شوہر اجازت نہ دیتا ہو. نفل اور منت کا حج ہو تو شوہر کو منع کرنے کا اختیار ہے. محرم کے ساتھ جائے تو اس کا نفقہ عورت کے ذمہ ہے، لہذا بھی یہ شرط ہے کہ اپنے اور ان دونوں کے نفقہ پر قادر ہو. جانے کے زمانہ میں عورت عزت میں نہ ہو، وہ عزت وفاق کی ہو یا طلاق کی، دائیں کی ہو یا غزی، قید میں نہ ہو مگر جب کسی حد کی وجہ سے قید میں ہو تو اس کے ادا کرنے کا قادر ہو تو یہ عذر نہیں، اور بعد اگر حج کے جانے سے روکتا ہو تو یہ عذر ہے. اسلام یعنی کافر نے حج کیا تو نہ ہوا، بغیر احرام کے حج کیا تو نہ ہوا. حج کے لیے جو زمانہ مقرر ہے اس سے قبل افعال حج نہیں ہو سکتے، مثلا طواف قدوم و سعی کے حج کے مہینوں سے قبل نہیں ہو سکتے، اور وقوف عرفہ نانی کے زواج سے قبل یا دسویں کی صبح ہونے کے بعد نہیں ہو سکتا، طواف زیارت دسویں سے قبل نہیں ہو سکتا، مکان طواف کی جگہ مسجد الحرام شریف اور وقوف کے لیے عرفات مزدلفہ کنکریاں مارنے کے لیے مینار، قربانی کے لیے حرم یعنی جس شیخ کے لیے بھی جگہ مقرر ہے وہ وہیں ہوگا. نمبر پانچ وہ تمیز رکھتا ہو، عقل رکھتا ہو. نمبر چھ جس میں تمیز نہ ہو جائے تو نا سمجھ بچہ، یا جس میں عقل نہ ہو جائے تو مجنون. یہ خود وہ افعال نہیں کر سکتے جن میں نیت کی ضروری ہے، ضرورت ہے مثلا رام یا بلکہ ان کی طرف سے کوئی اور کرے، اور جس شیر میں نیت شرط نہیں جائے تو رکوع کے ارفا وہ یہ خود کر سکتا ہے. نمبر سات فرائض حج کا بجا لانا مگر جب کہ ادھر ہو، احرام کے بعد اور رکوع سے پہلے جمع نہ ہونا، اگر ہوگا تو حج باطل ہو جائے گا. نمبر نو جس سال احرام باندھا اسی سال حج کرنا، لہذا اگر اس سال حج فوت ہو گیا تو عمرہ کر کے احرام کھول دے اور سال آئندہ جبھی کے احرام سے حج کرے، اور اگر احرام نہ کھولا بلکہ اسی احرام سے حج کیا تو حج نہ ہوا. حج فرض ادا ہونے کے لیے نو شرطیں ہیں: اسلام، مرتے وقت تک اسلام پر رہنا، عاقل بالغ آزاد، اگر قابل ہو تو خود ادا کرنا، نفل کی نیت نہ ہونا، دوسرے کی طرف سے حج کرنے کی نیت نہ ہونا، حاصل نہ کرنا. ان میں بہت ساری باتوں کی تفصیل ہے. حج میں یہ پورے فرض ہیں: احرام کے لیے شرط ہے بقول، عرفہ یعنی نانی ذل حج کی کیا پاس ڈلنے سے تفریح کی صبح سارے سے پیشتر تک کسی وقت بات میں ٹھہرنا، طواف زیارت تک اکثر اس طرح یعنی چار پھیرے، پچھلے دونوں چیزیں یعنی بقول اور طواف رکن ہیں، نیت تفریح یعنی پہلے احرام باندھنا، پھر وقوف، پھر طواف، ہر فرض اپنے وقت پر ہونا، یہ بھی اس کا فرض ہے. مکان یعنی وقوف زمین عرفات میں ہو، ثواب اپنے عرفات کے اور طواف کے، مسجد الحرام شریف. حج کے بعد بات یہ ہے نکاح سے احرام باندھنا، یعنی نکاح کے بغیر احرام نہ، بغیر احرام کے نہ گزرنا. اگر نکاح سے پہلے احرام باندھ لیا تو جائز ہے صفا مروا کے درمیان دھونا، اس کو صحیح کہتے ہیں. صحیح کو صفا سے شروع کرنا، اور اگر مروا سے شروع کیا تو پہلا پھیرا شمار نہ کیا جائے گا، اس کا ادا کرے. اگر ادھر نہ ہو تو پیدل صحیح کرنا، صحیح کا تو موسم دوہی کے بعد یعنی قیامت کا چار پھیروں کے بعد ہونا. جن نے وقوف کیا تو اتنی دیر تک وقوف کرے کہ آفتاب بھاگ جائے، ڈوب جائے، خواہ آفتاب ڈلتے ہی شروع کیا ہو یا بعد میں، غرب غروب تک وقوف میں مشغول رہے. اگر رات میں وقوف کیا تو اس کے لیے کسی خاص حد تک وقوف کرنا واجب نہیں، مگر اس واجب کا تارک ہوا کہ دن میں غروب تک وقوف کرنا ضروری تھا. حج کی سنتیں جو ہیں یعنی اسی طریقے سے مجبات میں مزدلفہ میں ٹھہرنا، مغرب العشاء کی نماز کا وقت عشاء میں مزدلفہ میں آ کر پڑھنا، تینوں جنگوں پر تسلیم جاری اور بعد میں تینوں جن چنکریاں مارنا، اسی طریقے سے ان کی یہاں تیل رکھنا، جنگی گیارہویں بارہویں کو تینوں جن چنکریاں یعنی تسلیم کو سورج بڑا تکما پر، گیارہویں بارہویں کو تینوں پر رمی کرنا. جمرہ رقبہ کی رمی پہلے دن حلق سے پہلے ہونا ضروری ہے. ہر روز کی رمی کا اسی دن ہونا، سر مڈانا یا بال کترانا، اور ان کا یعنی نہ ہو اور حرم شریف میں ہونا اگرچہ مینا میں نہ ہو. قرآن اور متو والوں کو قربانی کرنا، اور اس قربانی کا حرم اور یعنی نہر میں ہونا، طواف افادہ کا اکثر حصہ یعنی نہر میں ہونا. ارفات سے واپسی کے بعد جو طواف کیا جاتا ہے تنا طواف افادہ ہے، اور اسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں. طواف زیارت کے اکثر حصہ یعنی جتنا جائز ہے یعنی تین پھیرے یعنی نہر کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. طواف حتیم کے باہر سے ہونا، دائیں طرف سے طواف کرنا یعنی کعبہ مکہ طواف کرنے والے کے دائیں جب ہو، ادھر نہ ہو تو پاؤں سے چل کر طواف کرنا، یہاں تک کہ اگر گسرتے ہوئے طواف کرنے کی منت مانی جب بھی طواف میں پاؤں سے چلنا لازم ہے. آج نفل اگر گسرتے ہوئے شروع کیا تو ہو جائے گا، مگر افضل یہ ہے کہ چل کر کرے. طواف کرنے میں نجات کے رکنیا سے پاک ہونا یعنی جنب و بے وجود رہنا، اگر دے رہے ہو یا جنابت نے طواف کیا تو ادا کرے, طواف کرتے وقت شکل چھپا ہونا, یعنی اگر ایک عذر کی چھپائی یا اس سے ظاہر کا کھلا رہا تو دم واجب ہو جائے گا, اور چند جگہ کھلا ہے تو جمع کریں تو گھر کے نماز میں شکل کھلنے سے جہاں نماز دم واجب ہوگا. طواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا نہ پڑی تو دم واجب نہیں. کنکریاں پھینکنے اور زبا اور سر مٹانے اور طواف میں ترتیب, یعنی پہلے کنکریاں پھینکنے, پھر غیر مقرر قربانی کرے, پھر سر مٹائے, پھر طواف کرے. طواف کے صدر یعنی نکاح سے باہر کے رہنے والوں کے لیے رخصت کا طواف کرنا. اگر کہ حج کرنے والی حیض یا نکاح سے ہے اور طاہر پہلے کا روانہ ہو جائے گا تو اس پر طواف رخصت نہیں. وقوف عرفہ کے بعد سر مٹانے تک جمع نہ ہونا احرام کے ممنوعات مثلا سلا کپڑا پہننے اور منہ سر چھڑانے سے بچنا. واجب کی طرف سے گھر میں اگر لانے والا خاص کرتا طرف دیا ہو یا فرم خطا کے طور پر ہو, یعنی سیاح کے شخص کا واجب ہونا جانتا ہو یا نہیں, ہاں اگر کسر کرے اور جانتا بھی ہو تو گناہگار بھی ہے, پھر واجب کے طرف سے حج باطل نہ ہوگا. البتہ بعض واجب کا حکم اس سے استثناء ہے کہ طرف پر دم لازم نہیں, مثلا طواف کے بعد کی دو رکھتے یا کسی عذر کی وجہ سے سر نہ مٹانا یا مغرب کی نماز کا اشارہ مؤخر نہ کرنا یا کسی واجب کا ترک ایسے ہوئے تھے جس کو شرع نوٹ پر رکھا ہو, یعنی وہاں اجازت دی ہو اور کفارہ ثابت کر دیا گیا ہو. اسی طریقے سے حج کی سنتیں طواف قدوم یعنی نکاح کے باہر سے آنے والا مکہ مظمہ میں حاضر ہو کر سب سے پہلے جو طواف کرے اسے طواف قدوم کہتے ہیں. طواف قدوم مفرد اور قارن کے لیے سنت ہے, متمتع کے لیے نہیں. طواف کا حج عرفہ سے شروع کرنا, طواف قدوم یا طواف قدوم میں عمل کرنا, صفا مروہ کے درمیان جو دو میل اختر ہے ان کے درمیان دوڑنا, انعام کا مکہ میں ساتوں کو, سبھی کو عرفات میں نبی کو, اور مینا میں گیارہویں کو خطبہ پڑھنا, آدمی کے حج کے بعد مکہ سے روانہ ہونا کہ مینا میں پانچ نمازیں پڑھ لی جائیں, نبی رات مینا میں گزارنا, افطار نکلنے کے بعد مینا سے عرفات کو روانہ ہونا, وقوف عرفہ کے لیے غسل کرنا, عرفات سے واپسی میں مزدلفہ میں رات کو رہنا اور افطار نکلنے سے پہلے یہاں سے مینار کو چلے جانا, دس اور گیارہ کے بعد جو دونوں راتیں ہیں ان کو مینار میں گزارنا, اور اگر تیرہویں کو بھی مینار میں رہا تو بارہویں کے بعد کی رات کو بھی مینار میں رہے. وادی محسن میں اتر ناگر کے تھوڑی دیر کے لیے ہو رہے, ان کے علاوہ اور بھی سنتے ہیں. یہ کچھ بیان تھا حج کے بارے میں. اب حج جب ہو گیا, قربانی ہو گئی, تو اس کے بعد اگر پہلے مدینہ طیبہ کی حاضری نہیں ہو سکی تو مدینہ طیبہ کی طرف چلے. مدینہ شریف کے آداب اور سفر مدینہ کے آداب, یہ بہت ضروری چیز ہے, اور مدینہ شریف کی ضروری دور حاضری جو ہے وہ دینی چاہیے. آج کل بڑی بدقسمتی سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ جو معاذ اللہ تفر اللہ مدینہ طیبہ کی حاضری کو ضروری خیال نہیں کرتے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فمن حج ولم یزرنی فقد جفانی, جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی تو اس نے مجھ پر زیادتی کی, جفا دی. ایک حدیث میں ہے کہ جو میری زیارت کے لیے آیا اور اس کو میری زیارت کے علاوہ کوئی اور چیز نہ آئی تو کل تلا شاف ام و مشفا, میں اس کے لیے شاف مشفا ہو جاؤں گا, قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا. اسی طریقے سے بے شمار روایات ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنی زیارت پر ابھارا ہے، اور خوش قسمت وہ آدمی ہے جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر منورہ کی زیارت کرے۔ اس سلسلہ میں اللہ جل مجدل کریم کے فضل و کرم سے جو کتابوں کا ترجمہ ہم نے کیا ہے، ایک علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے الجوہر المنظم فی دار قبر نبی المکرم المختشم، یہ بھی چھپ چکی ہے، اور دوسری سعید ممدو کی کتاب ہے احادیث زیارت کی تخریج، وہ بھی الحمدللہ ترجمہ اس کا بھی چھپ چکا ہے۔ ایک کتاب ہے حسن تبرسل فی اداب زیارت افضل الرسل، شیخ عبد القادر مکی حنبلی کی کتاب ہے۔ یہ پوری کی پوری کتاب صرف مدینہ طیبہ کے سفر کے آداب میں لکھی گئی، کہ مدینہ طیبہ کا سفر کیسے ہونا چاہیے اور راستے میں کیا کچھ چاہیے، کس طریقے سے مدینہ طیبہ میں وہ شخص جو ہے وہ جائے گا، چونکہ بہت زیادہ انہوں نے لکھا، اس لیے میں وہ سارا تو پیش نہیں کر سکوں گا، چند چیزیں اسی میں سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سینکڑوں کے حساب سے آپ نے جو ہے وہ آداب لکھے ہیں مدینہ طیبہ کے اور اس کے سفر کے، ان میں سے اس وقت جو ذہن میں ہیں، چونکہ اس کتاب کو پڑھے ہوئے کموبیش 10-12 سال ہو چکے مجھے جب میں نے یہ کتاب پڑھی تھی، تو اس میں سے کچھ چیزیں جو ذہن میں حاضر ہیں وہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ دوستوں کے سامنے پیش کروں، کہ جب مدینہ طیبہ کو چلے تو اس کی عظمت کو اپنے دل میں قائم رکھے کہ وہاں وہ حجرہ شریفہ ہے، اور وہ حجرہ جیسا کہ علماء نے لکھا وَإِنَّ الْبُقْعَةَ الَّتِي ضَمَّتِ الْأَضَاءَ الْمُقَدَّسَةَ اَقَلُ مِنَ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ وَالْكَعْبَةِ، کہ جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم اقدس مکہ ہے، وہ جگہ عرش سے کرسی سے کعبہ سب سے افضل ہے، اور جب اپنے قدم اس مبارک جگہ میں رکھے تو متحیر ہو اور کا شکر ادا کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہو۔ اور یہ پڑھتا ہوا بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، آمنت باللہ حسبی اللہ حسبی اللہ۔ تو یہ دعا پڑھتا ہوا مدینہ طیبہ میں داخل ہو، اور جب اپنے گھر سے مسجد نبی کی طرف نکلے تو مسجد کو دیکھتے ہوئے درود و سلام پڑھتے ہوئے چلے، اور وہاں سے پیدل جانے کی کوشش کرے، اور کوشش کرے کہ چرمندے کام ہو مدینے کی زمین، اللہ اکبر، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے اور جانے والے، یہ وہ مدینہ ہے تو جہاں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسی شخصیت کہ جب آپ کا تخت جا رہا ہے ہوا میں اڑ رہا ہے تو آپ کا تخت نیچے سے سرک گیا اور زمین پر آئے چلنے لگے تو اللہ کے اللہ حضرت کریم نے ارشاد فرمایا سلیمان جوتے اتار دو. باری تعالیٰ پہلے تخت گیا اور جوتے اتارنے کا بھی حکم ہے, کیا مسئلہ ہے؟ کہا سلیمان تجھے معلوم نہیں یہ میرے محبوب کا مدینہ آ گیا ہے, یہاں ننگے پاؤں چلو. تو یہ یہاں کہے کہ ننگے پاؤں آدمی چلے, اللہ اکبر. امام مالک رہا کرتے تھے استغفر من اللہ ان آتا و تربا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحافر بابا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بستی میں جوتوں سمیت سواری پر چلوں جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہے. اور ایک اگر یہ ہے کہ نکلنے داخل ہونے سے پہلے تو صدقہ کرے جو اہل مدینہ میں سے کوئی بھی مختار نظر آئے, اور اس کو اخذ کیا گیا اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے فقط جو بئی نہ یہ بئی نہ جواکم صدقہ, یہ پہلے تو واجب تھا بعد میں یہ نفل کر دیا گیا اور اسی سے نظر تو ابھی تک بہرحال باقی ہے. جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزہ شریف میں نظریں نیچی کر کے ہاتھ باندھ کے یہ گمان کرتے ہوئے کہ میرے دل کی دھڑکنے بھی میرے آقا سن رہے ہیں, میرے دل کے خیالات سے بھی آقا واقف ہیں, اس طریقے سے کھڑا ہو جائے اور اللہ اکبر. بعض علماء نے کہا کہ بابے جبریل سے داخل ہو اور بعض علماء نے کہا باب السلام میں داخل ہو. جب مسجد میں داخل ہونے لگے تو تھوڑی دیر کے لیے دروازے پر ٹھہر جائے, جب ہی مسجد نبوی میں آئے ایسے جیسے آدمی جہاں جاتا ہے چلا جاتا ہے ایسے نہیں, کسی بھی دروازے سے داخل ہونے لگے تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائے, اپنے دل میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت طلب کرے, اجازت طلب کر کے پھر اپنا سیدھا دایاں پاؤں اندر رکھے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے جو ہے وہ اندر جائے اور جو مانتا ہے وہ فقنی وانی اللہ کل ما یرضی کا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ برحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. اور یہ مانتا ہے کہ جب بھی جائے آپ تعجب اور اللہ کے نام سے الحمد للہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب بھی مسجد میں جائے کسی بھی مسجد میں داخل ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے, اور پھر جب مسجد نبوی میں ہو تو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ مسکنت کے ساتھ جماتے ہوئے داخل ہو. اور ادھر ادھر کی باتیں اور ادھر ادھر کو دیکھنا یوں نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے آدمیوں کو دیکھا, تو مسجد نبوی کے ستونوں کو دیکھ رہا ہے, کوئی دیواروں کو دیکھ رہا ہے اور وہاں جنگتے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, ادھر کی کو گاؤں کی کوئی شہر کی کوئی ملک کی کوئی سیاست پہ گفتگو کر رہا ہے, کوئی دوست احباب کے حال احوال پوچھ رہا ہے. مسجد نبوی شروع میں جب تک رہیں تو ہر قسم کے کان سے جو ہے وہ بے تعلق ہو کر مسجد نبوی شریف میں صرف آقا کی طرف دھیان دیں، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی سلام بھی کرے تو بلند آواز سے اس کو جواب نہ دے، آہستہ سے اس کو جواب دے، اور اگر کوئی اور چال کچھ نہ ہو تو باہر چلا جائے مسجد نبوی کے، مگر نبوی شریف کے اندر کھانسنا، ناشتہ کرنا، ادھر ادھر کی باتیں ادھر ادھر دیکھنا، یہ ادب کے خلاف ہے. اور وہ یہ چیز دیر میں رکھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں، میری ایک ایک چیز کو وہاں آواز اونچی نہ کرے. یہ سانس بھی آئتا کہ دربار نبی ہے، اونچی آواز ہوئی عمر بڑھ کر فرمایا گیا. اور اگر نہ ہی زیر آسمان عرش نازل کر نفس گم کر دا دیا ہے جنہیں دو باز نہیں دی جا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آواز سنتے ہیں، حتیٰ کہ دلوں کی دھڑکن کو بھی جانتے ہیں. اور جب بھی مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لے، اور نیت سے داخل نہ ہو تاکہ اس کو اعتکاف کا ثواب بھی پہنچتا رہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا ثواب بھی پہنچتا رہے. اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سلام کے بعد زیارت کی نیت، آقا سے مدد مانگتے ہوئے ادب کی رعایت کرتے ہوئے آقا کی زیارت کے لیے قبلہ کی طرف سے آئے، کہ قبلہ کی طرف اس کی بیٹھ ہو اور آقا کی طرف اس کا چہرہ ہو. اور شکمان ابو الحسن بکری جو ہے وہ قبر پر آئے، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ قدموں کی طرف سے آئے، اس میں زیادہ ادب ہے. کوئی کہتا ہے کہ سر کی طرف سے آئے، لیکن احناف کے نزدیک یہ ہے کہ کعبے کی طرف سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ منورہ کے سامنے، معجزہ شریف کے سامنے ہاتھ باندھا ہوا آ کر کھڑا ہو جائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد طلب کرتے ہوئے سلام رکھتے، اور سلام جتنا بھی ہو سکتا ہے ادب کے ساتھ جتنے الفاظ مل سکتے ہیں وہ الفاظ پیش کرے، اور اگر ہو سکے تو کسی اللہ کے ولی کا سلام یا صحابہ میں سے کسی نے پیش کیا ہو تو اس کو. چونکہ ہم لوگ ایک تو ایسے امی ہیں عربی نہیں ہیں، پھر ہمارے ویسے بھی اتنی علم نہیں ہوتا، اور ویسے بھی اولیاء نے جو سلام پیش کیا ہے اس میں بڑا ایک خاص سرور ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، مدینہ طیبہ میں کتابوں کی دکان پر میں نے ایک دن امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چھوٹا سا رسالہ ہے مناقب پر الایضاء، تو وہ میری نظر سے گزرا. اگرچہ وہ بہت مہنگا تھا لیکن دل میں خیال آیا کہ آج وہ سلام پڑھیں جو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. اب وہ رسالہ خریدا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس رسالے سے پڑھتے ہوئے جو ہے وہ سلام جا پڑا تو اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عجیب کرم نوازیاں دیکھنے میں آئیں. اور اس دن سے پتا چلا کہ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ کا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنا مقام ہے اور کتنے قریب ہیں، کہ صدیوں بعد مجھ جیسا گناہگار سیاہکار وہ ارشاد کہہ رہا ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمتیں بھرتے ہیں، نایتیں اس طریقے سے برت رہی ہیں کہ جیسے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چوریاں بھر بھر کر عطا فرما رہے ہیں، ہم لوگ نے خلوص ادب اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت تھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی اسی طریقے سے کربلا یا فرما رہے ہیں, اسی طریقے سے دامن بھر رہے ہیں جیسے پہلے بھرا کرتے تھے. بعض علماء نے اس طریقے سے لکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اس طریقے سے سلام کیا جائے, السلام علیکم یا نبی کریم, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا نبی اللہ, السلام علیکم یا حضرت اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا سید المرسلین, صلاۃ و سلام علیک یا خاتم النبیین, صلاۃ و سلام علیک یا خیر الخلائق اجمعین, صلاۃ و سلام علیک یا امام المتقین, صلاۃ و سلام علیک یا قائد الغر المحجلین, صلاۃ و سلام علیک یا رحمت للعالمین, السلام و سلام علیک یا منت اللہ علی المؤمنین, علیک یا شفیع المذنبین, صلاۃ و سلام علیک یا هادی الی صراط المستقیم, صلاۃ و سلام علیک یا من وصفہ اللہ بقوله انک لعلی خلق عظیم, وبالمؤمنین رؤوف رحیم, الصلاۃ و سلام علیک وعلى طير الانبياء والمرسلين وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وصحابك أجمعين وعباد الله الصالحين ورحمة الله وبركاته جزا الله محمدا كما هو أهله, جزا الله يا رسول الله عنا أفضل ما رزا نبيا عن قومه ورسولا عن أمته, وصلى الله عليك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون, افضل واكمل ما صلى على احد من خلقه اجمعين, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان عبده ورسوله وخيرته من خلقه, فانك قد بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامانه وجاهد في الله حق جهاده, وكنت كما نصت الله كتابه, اللهم هاته الفضيله وسيله والفضيله وباسه مقام محمود الذي وعدته, اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي وعلى اله وازواجه وذرياته كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد وازواجه وذرياته كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد, ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين, الحمد لله الذي اقر عيني برؤيتك يا رسول الله وادخلني برؤيتك وحضرتك يا حبيب الله, اللهم ارزقنا سیارت حبیب کا, اللہ مرجتنا میرے یار بچے قبر حبیب کا, اللہ مرجتنا کیونکہ آپ اس کے بچے نہیں ہوتی ہے. اللہ کا رکنا بھی شفاعت حدیث کا اللہ کر رہے تھے کا الحمد للہ یا رسول اللہ بعد کرے گی کا حضرا پکا یا حمید اللہ اور اگر کسی نے کہا ہو کہ میری طرف سے خلاف کرنا تو یوں عرض کرے صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ میں فلاح ابن فلاح ہے اور اس کے بعد سیرت صدیق کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہو تیرے سلام علیکم یا ابو بکر صدیق یا صفی یا رسول اللہ یار جز اللہ جزاک اللہ عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر السلام علیکم سلام اوسا پھر آپ اس لوگ محتا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے رات وہاں وسادی کی بیٹھ لگی یا جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک چہرہ ہے وہاں ادب کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور آقا سے توسل کرے شفاعت طلب کرے. آج یہ انتفاعی خشوع و خضوع کے ساتھ اور اگر یہ پڑھے صلاۃ والسلام کے بعد یا رسول اللہ سمعت اللہ و یقول اللہ اللہ و عز جل ابو الف صحب جاؤتا فاستغفر اللہ و استغفر اللہ و رسول لوجد اللہ توابا رحیما کب یہ ترا مستغفر من ذنبی رب استشفعال ہمارے اتنے جو اشعار لکھے ہوئے ہیں شعروں کو اگر پڑھے ہو سکے تو شعروں کو دیکھ کے اور دیکھتے ہوئے پڑھو یار خیر من دو سبق سے لکھاؤ آئے بنو ہوں ستا بن تین ہوں نہ لکھاؤ بل آتا ہوں بسی السدا قبر السدا کے لاؤ اتاب ابھی پھر جی بدل کر ابھی میری جان خبر پر اور خبر والے پر قربان کہ جہاں اس پر جھیل اور کرب چھپا ہوا ہے اور جو قبریں بیڑا کے قریب کھڑا ہو کر پڑے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پھر ستر مرتبہ کرے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, تو فرشتہ آواز دے گا صلی اللہ علیہ کا یا فلا ولا یسکتر یوم علا کہا جا, اور اللہ کے مغرور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے والے تجھ پر رحمت ہوں, آج تیری ساری حاجتیں پوری ہو گئی. اپنے لیے, اپنے گروہ پریوار کے لیے, اپنے دوست احباب کے لیے, اور جس جس دوست نے کہا اس کے لیے, ساری امت کے لیے دعا مانگے. ہو سکے تو آپ کے ممبر شریف کہ قریب جا کر دعا مانگے, کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المنبر علی حوضی کہ میرا منبر پھر حوض کے اوپر ہے, جو وہاں دعا مانگے اور رمان لکھا اس کو حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا. کوشش کرے کہ محراب نبی میں زیادہ سے زیادہ نمازیں ہو سکیں, یا تقریب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں زیادہ سے زیادہ نمازیں ہو سکے. اتنی دیر تک آدمی وہاں رہے, کوشش کرے مقام فاض صفہ ریاض الجنہ یا قدمان پاک میں وقت گزارے, یا معجہ شریف میں, لیکن جب نماز کا وقت ہے تو معجہ شریف سے نکل جائے کہ نماز کرتے ہوئے معجہ شریف میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ کمر ہوتی ہے, اور کسی عاشق کے لیے یہ قطعا جائز نہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی طرف کمر کر کے کھڑا ہو جائے. امام ابن ابی جبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ جب مسجد مدینہ میں داخل ہو تو مسجد میں جتنی دیر بیٹھے تشہد کی طرح بیٹھے, اگر اسی میں ہے اللہ اکبر, کسی نے کہا اللہ کے بندے کو, اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ واقعہ لکھا اور امام ابن ابی جبرہ نے بھی کہ اللہ کے ولی کو شاہ بانو کو کسی نے کہا کیا وہ زیارت کرے باہر نکل کے, اللہ اکبر, حقوق اینا الحاظ آباد اللہ تعالیٰ مفتوحن اس سال ولی سمن یکسر دو مسلح, کہاں کہاں جاؤں اس کھلے ہوئے دروازے کو چھوڑ کر, بہت سی بڑی زیارت ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے بڑھ کر. جب تک وہ رضا شریف کو دیکھتا رہے کے ساتھ جتنا قریب ہو سکے حجرہ شریف کے بیٹھے, لیکن چار ہاتھ کے فاصلے سے زیادہ قریب نہ ہو, یہ بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا ایک ادب ہے. مدینہ شریف کی میں جاتے آتے جب بھی روزہ شریف کا نظر پڑے تو آدمی ٹھہر جائے, کسی جگہ بھی ہو ٹھہر کر وہیں صلاۃ و سلام پڑھ کے آگے جائے. ایسا نہ ہو کہ آدمی اپنی کاموں میں گزرتا جائے اور روزہ شریف کی طرف نظر نہ کرے, اگرچہ بار بار گزرنا پڑے. بعض نے ایسا کیا, فلاں نام عبد القادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں اس پر اطاعت کیا کہ تو دور سے گزرتا ہے اور کھڑا ہو کے روزے کا سلام تک نہیں کہتا, جہاں کہیں بھی ہو مسجد نبی گنبد خضرا پر نظر پڑے, کسی بازار میں ہو, کسی گلی میں ہو, کسی ہوٹل میں ہو, تو وہیں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں صلاۃ و سلام عرض کرے. پھر مرد نئی شریف کے ستون جن کے بارے میں بہت فضیلتیں حدیث شریفوں میں آئیں, ان کے پاس جائے, دعا کرے, ان کے پاس نمازیں پڑھے, کیونکہ اس میں بہت گہری فضیلت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ان کے ساتھ پاس نمازیں پڑھا کرتے تھے, خصوصاً استوانہ عائشہ منبر شریف سے یہ تیسرا ستون ہے. منبر اور روزے کے درمیان آتا ہے یہ, وہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر نماز پڑھا کرتے تھے. سینا ابو بکر صدیق عمر فاروق اور بہت سارے صحابہ وہاں نماز پڑھا کرتے تھے. ابن جبیر کو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بتایا تھا, تو آپ وہاں خصوصیت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. اور وہاں دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. سید عائشہ نے فرمایا کہ اگر لوگ اس کی فضیلت کو جان لیں تو پھر ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں یا پھر قرآن اندازی کریں وہاں کھڑے ہونے کے لیے. پھر دوسرا ستون جو ہے استوانہ توبہ ہے کہ وہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر نوافل ادا کیا کرتے تھے, اور پھر وہاں نماز صبح پڑھنے کے بعد وہاں تشریف فرماتے اور اسی کے ساتھ آپ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے. یہ منبر شریف سے چوتھا اور قبر شریف سے دوسرا ستون ہے. اسی طریقے سے استوانہ عائشہ اور اس کے ساتھ جو روزہ شریف سے کھڑکی ہے, وہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چار پائی ہوتی تھی, اور کبھی اس کے استوانہ توبہ کے پاس آپ بیٹھتے تھے. چونکہ اب وہ چار پائی والا ستون جو ہے وہ روزہ شریف کے اندر آ چکا ہے, وہاں آدمی نہیں جا سکتا. پھر وہاں استوانہ وفود ہے کہ وہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر وفدوں کے لیے بیٹھا کرتے تھے. یہ سارے نام وہاں لکھے ہوئے ہیں اوپر, استوانہ تہجد ہے. تو سب ان ناموں کو پڑھ کے وہاں کوشش کر کے آدمی وہاں عبادت کرے, اور خاص کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ستون ہے استوانہ عائشہ, وہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وسیلہ ڈال کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرے. چونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج میں سے سب سے زیادہ پیاری بیوی تھی. ویسے تو ساری الحمدللہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیار میں شامل تھی, لیکن سیدہ عائشہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے زیادہ پیاری اور محبوب بیوی تھی. لہذا وہاں نماز پڑھ کے تو ان کی بارگاہ میں تبسل لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو, اور اگر تو مشکل ہو تو سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ شریف جہاں آج خانہ کعبہ کا دروازہ ہے, یہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ تھا, تو وہاں دعا مانگتے ان کے وسیلے سے آقا کی بارگاہ میں پیش ہوا جائے, اور بہت بڑی حاجت ہو تو آقا سے اجازت لے کر اہل شریف سیدہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر حاجت پیش کی جائے, پھر وہاں سے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا جائے کہ میں شیر خدا کی بارگاہ سے حاضر ہو کر اور یہ گزارش پیش کر کے آیا ہوں. علماء نے بیان کیا کہ جو حاجت جو مشکل بھی ہوگی وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. آداب سفر مدینہ اور مدینہ شریف کے آداب, تو جیسا میں نے پہلے کہا سینکڑوں کے حساب سے امام عبد القادر نے لکھے ہیں, دعا ہے کہ اللہ جل مجدل کریم ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری ہماری قسمت میں فرمائے. ہم گناہ گار پر اللہ جل مجدل کریم محبوب کے سب کے یہ بار بار کرم نوازی فرمائے, بار بار مدینے جائیں اور پھر مدینہ طیبہ میں ہی ہماری یہ بھی نکل جائے. ہم تقریب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر ہو جائے, جنت البقیع میں ہمیں جگہ مل جائے.